We'll be right back.

Thank you. A continuació, us oferim l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Molt bé, doncs dir-vos que aquest cap de setmana es celebraran els primers dies de Festa Major de Sant Andreu i és per aquest motiu que dissabte a 11:45 del migdia a Sant Andreu i parlant de la Societat Cultural i Esportiva La Lira, que es troba al carrer de Coroleu 15, estan preparant una ballada de sardanes amb la reinauguració de l'edifici de la Societat Cultural i Esportiva La Lira i l'exhibició de les colles del grup sardanista Maig. L'actuació anirà a càrrec de la cobla Ciutat de Terrassa. També a Sant Andreu, i en concret al Club Natació de Sant Andreu, a la Rambla de Ferrer Puig número 45, dissabte a les 12 del migdia hi actuarà la cobla La Principal de Terrassa. Anem ara a Barcelona. En concret, ens dirigim cap al Palau de la Música Catalana perquè aquest dissabte a les 12 del migdia hi haurà un concert familiar Cobla 2.0 on actuarà la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Recordeu que el Palau de la Música Catalana es troba al carrer Palau de la Música número 46. També ben a prop d'aquí, en concret a Nou Barris, al Parc de la Guineueta, diumenge a 11:45 del migdia hi actuarà la cobla La Principal de la Bisbal. Es tracta d'un acte que es troba emmarcat dins la capitalitat de la sardana del 2014 i hem de dir que a les 6 de la tarda hi haurà el concert del Palau de la Música Catalana amb La Principal de la Bisbal i la Banda Simfònica de les Roquetes. En cas de que hi hagués mal temps, doncs el que heu de fer és anar cap al Centre Esportiu Municipal de Can Dragó, que es troba al carrer de Rosselló i Porcel número 7 i 11. Pel que fa diumenge a la tarda, doncs el que hi haurà al Palau de la Música Catalana, al carrer Palau de la Música 4-6, serà un concert de sardanes, emmarcat també, tal com dèiem abans, en la capitalitat de la sardana 2014. A 11:45 del migdia hi haurà una ballada al Parc de la Guineueta. En cas de pluja, la ballada es farà al Centre Esportiu Municipal de Can Dragó, al carrer d'en Rosselló i Porcel 7-11. En aquesta ocasió, diumenge a les 6 de la tarda, al Palau de la Música, hi actuarà la cobla La Principal de la Bisbal i la banda sinfònica de l'agrupació L'Ideal d'en Claver. I ara anem a diumenge al matí, perquè també hi haurà més sardanes, en concret a la plaça de Josep Puig i Cadafalc, per celebrar, tal com hem dit, la capitalitat de la sardana del 2014, final del Campionat de Catalunya de punts lliures. En cas de que hi hagués mal temps, doncs aquesta ballada es traslladaria al pavelló del campus nord de la Universitat Politècnica de Catalunya, que es troba al carrer de Jordi Girona número 1-3. Però en tot cas, si el temps ens acompanya, doncs ja ho sabeu, a la plaça de Josep Puig i Cadafalc, diumenge al matí, i doncs hi haurà sardanes per a tothom. El que fem ara mateix, doncs continuem el nostre programa d'avui. Thank you.